Radio 1. 6:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Iraanse presidentsverkiezingen zijn gewonnen door Masoud Pezeshkian, de gematigde kandidaat. In de eindronde versloeg hij de hardliner Saeed Jalili. De kiescommissie maakte bekend dat Pezeshkian 53% van de stemmen heeft gekregen. Bij de eerste ronde vorige week kreeg hij ook al de meeste stemmen. Hij belooft toenadering te zoeken tot het Westen. De vervroegde presidentsverkiezingen waren nodig na de dood van president Raisi bij een helikopterongeluk in mei. De president is in Iran een belangrijke machthebber, maar uiteindelijk heeft Ayatollah Khamenei het laatste woord. President Biden heeft in een tv-interview teruggeblikt op het voor hem dramatisch verlopen debat met Donald Trump. Hij was die dag ziek en uitgeput, zei Biden bij ABC News. Hij herhaalde dat hij doorgaat met zijn campagne. Alleen als God naar beneden komt en zegt stap uit de race, dan zou ik stoppen, zei Biden. In Rotterdam is vannacht een vrouw vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. De vrouw van 28 werd gevonden in een woning in Rotterdam-Zuid. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar vergeefs. Later vannacht werd een man van 35 aangehouden als verdachte. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer verderop, op een afrit bij Oldenzaal. Voetballer Mats Wiever vertrekt van Feyenoord naar Brighton & Hove Albion. De Rotterdamse club zegt een recordbedrag voor de middenvelder te krijgen. Volgens verschillende media gaat het om ruim 30 miljoen euro. In Brighton wordt Wiever teamgenoot van Bart Verbrugge, Jan-Paul van Hekken en Joël Veldman. Frankrijk is op het EK voetbal door naar de halve finales. De Fransen wonnen na strafschoppen van Portugal. Dinsdag staan ze tegenover Spanje, dat in de verlenging met 2-1 won van gastland Duitsland. Het weer. Vanochtend trekken buien van west naar oost. Vanmiddag is het droog en komt de zon goed tevoorschijn. Het waait flink bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. De jackpot van 10 juli staat op 8,1 miljoen euro. Kan je meteen naar de andere kant van de wereld? Lekker hoor, de tiende kan het gebeuren. Koop dus nu snel je staatsloterij in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. En je maakt 10 juli kans op 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Profiteer nu van 100 euro korting op het woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Teddy Tops. Goedemorgen, je luistert naar Een Uur Cultuur, het cultuurprogramma van de VPRO. Waarin ik je bijpraat over de laatste tips op het gebied van kunst en cultuur. We vullen je agenda met al het moois en bijzonders dat nog te ontdekken valt. Steeds aan de hand van een bijzondere gast die zelf ook werk te delen heeft. Op zaterdagen hoor je mij en op zondag zit hier Eva Koreman. En voordat ik je aan de gast van vanmorgen voorstel, deel ik een gedicht. Deze keer van de Duits-Joodse dichter Yehuda Amichai. Voor de bediening. Haal de glazen en de borden niet van tafel. Veeg de vlek niet van het tafelkleed. Het is goed om te weten, anderen gingen mij voor in de wereld. Ik koop schoenen die door een ander gedragen zijn. Mijn vriend heeft zijn eigen gedachten. Mijn geliefde is de vrouw van een man. Mijn nacht wordt gebruikt door dromen. Op mijn raam staan regendruppels geschetst. Andermans krabbels in de kantlijn van mijn boek. Op het bouwplan van het huis waar ik wil wonen heeft de architect vreemde getekend bij de deur. Op mijn bed ligt een kussen met een kuil erin van het hoofd dat er niet is. Haal daarom niets van tafel. Het is goed om te weten, anderen gingen mij voor in de wereld. Mijn gast van vanmorgen is schrijver-journalist Jutta Goris. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ze werd in 1967 geboren in Leiden. Op haar vierde raakte ze in de ban van ballet. Ze zwierde sindsdien door de kamer. En die culturele opvoeding die kreeg ze vooral van haar moeder mee in de Haagse theaterzalen en expositieruimte. Totdat ze uiteindelijk in de ban raakte van het onderzoek, wat dan weer door haar vader werd aangezwengeld. Want toen ze 12 was en van school de opdracht kreeg de deuren langs te gaan om pleisters te verkopen voor een goed doel, zei hij tegen haar: ga eerst maar eens uitzoeken naar welk goed doel het geld gaat. En zo geschiedde. De journalist was geboren. Ze werkte na haar opleiding bij HP De Tijd en NRC en schreef meerdere non-fictieboeken. Voor In de Ban van Fortuin kreeg ze in 2003 de prijs voor de dagbladjournalistiek. Ze schreef een boek over Beatrix en de prachtige Alma's dochters, portretten van vrouwen in de schaduw. En nu ben je hier. Wat fijn. Ja, nou, ik vind het ook heel erg leuk om over mijn werk te vertellen en met jou te praten. En ja, erg naar uitgekeken. Kijk, nu al leuk. Ja. Ja, en met een feestelijke aanleiding, want 3 van je boeken worden heruitgegeven. Ja, dat is inderdaad onderzoek uit het begin van eigenlijk de eerste helft van het vorige decennium. Ja. inderdaad, de tijd van Fortuin. In de ban van Fortuin is een weerslag van de periode dat ik hem gevolgd heb in zijn politieke carrière. En daar... Na heb ik in godsnaam, of De Martelaren heet het nu, geschreven. Dat gaat over de moord op Van Gogh en met name de perspectief van de moordenaars. De vrienden van de moordenaar, moet ik zeggen. Die we opgezocht hebben, ik en een collega, na afloop van de moord. En daar kwam weer uit voort een studie naar een migrantenwijk in Rotterdam-Zuid, Avri. En daarmee zijn het eigenlijk 3 journalistieke boeken die bij elkaar horen, voor mijn gevoel. Omdat ze zo erg dicht op de tijd geschreven zijn. En ik ben daarna ook reconstructies gaan schrijven of gaan onderzoek doen, meer in reconstruerende vorm. En die echte reportage, dat dichter bovenop zitten, dat is me altijd heel dierbaar gebleven. En dat is echt deze periode geweest die zeg maar duurde tot 2012, 2013. Daarom ben ik heel erg blij dat de uitgever die boeken opnieuw heeft uitgebracht. Ja. Ja. Met een heel mooi nawoord die 3 ook heel goed verbindt aan elkaar. Ja, nou ja, dat is meer de persoonlijke invalshoek. Wat heel opvallend is aan het genre. Het is natuurlijk heel actueel geweest en gebleven ook. Het is nu zelfs nog zo dat mensen vragen aan mij van vergelijk Wilders eens met Fortuin. Dus je voelt wel dat de stroom nog vaak hetzelfde is, de onderstroom. Ik vind, als ik kijk naar die periode, is het heel erg toch van een afstand verteld. Toch geprobeerd om zoveel mogelijk feiten en mooie scènes te maken op basis van werkelijk gebeurde details en gebeurtenissen. En ik zelf ben afwezig, behalve in Afri. Maar in die eerste boeken, ja, die zijn toch meer een weerslag van de gebeurtenissen. En ik vond het leuk in dat nawoord dat ik het even kon omdraaien. Ik ben zelf een hele erge fan van Amerikaanse journalistieke traditie. En bijvoorbeeld All the President's Men, dat ook heel mooi verfilmd is. Maar dat boek is geschreven vanuit de journalisten. Vanuit, wij hebben dat onderzoek zo gedaan. En The President's Man, misschien even, moet je even uitleggen wat dat is. Is de film gelijknamig? De film heet ook All the President's Men. En het is het onderzoek naar de Watergate-affaire. Dus het moment dat Nixon aan het wankelen wordt gebracht, doordat hij allerlei tapes, eigenlijk onderzoek heeft gedaan naar de Democratische Partij. En invallen gedaan heeft op het Democratische hoofdkwartier. Vanaf dat moment begint het onderzoek van twee journalisten, Woodward en Bernstein. En die werken bij de Washington Post. En die gaan eigenlijk uitvlooien, wat is er nou gebeurd? En is het alleen maar die inbraak in het Democratisch hoofdkwartier? Of zijn er veel meer momenten geweest dat de Republikeinse Partij heeft opgetreden? En, en dat blijkt zo te zijn. Dus het is een razendspannend boek, waar dat eigenlijk een onderzoek dat uiteindelijk heeft geleid tot de val van Nixon. Eigenlijk een soort reconstructie van een gebeurtenis. Ja, maar dan. Ja, en maar ook inderdaad, maar ze waren er zo dichtbij dat je eigenlijk kunt zeggen, het is reportage. Ja. Want ze hebben veel ook gewoon gezien. En natuurlijk niet die inbraak, maar ze hebben zo heet van de naald hun onderzoek gedaan dat je dat voelt zinderen als je het leest of ziet. Want dat hebben jouw boeken ook. Je zit echt je zit er heel dicht op. Je hebt het gevoel alsof ik in die auto heb gezeten bij het begin van je boek over Pim Fortuyn. Ja. Alsof ik ernaast was toen die overleed. Ja. En daarna neem je me mee in een reportage over hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar ook veel meer dan dat, want je weet eigenlijk al, we weten allemaal wat er met Pim Fortuyn gebeurd is, we weten allemaal wat er met Theo van Gogh gebeurd is. En toch is dat niet per se waar het boek over gaat. Ja, het gaat inderdaad vooral om hoe ging het eigenlijk. Ja. En, dus je moet in zulk soort onderzoek, en vaak gaat dat al als je er bent van nature, dat je gewoon wil weten wat gebeurt hier. Dat had ik bij Fortuyn aan het begin en eigenlijk al bij Leefbaar Nederland, zijn eerste partij, toen die werd opgericht. Dat je gewoon wil weten, bijvoorbeeld, hoe komen ze aan geld? En waar komt dat vandaan? En degene die geld geven, op een gegeven moment weet je wie de donateurs zijn. Stellen die er iets tegenover? Hebben die een eisenpakket? En hoe gaat het achter de schermen? En we zitten nu net met een nieuw kabinet. We hebben in het openbaar kunnen zien hoe hoog de spanning is in dat kabinet en tussen de partijen. Bij Fortuyn was dat op een gegeven moment ook te zien. Met name na zijn dood, toen de LPF in de Kamer kwam. Maar voor zijn dood wist je dat nog niet. Toen hielden zij natuurlijk ook alles binnen. En ik werd aanvankelijk ook buiten gehouden. Tegen mij zeiden ze ook van, we willen geen pottenkijkers. Er was ook nog zo dat een andere journalist, Gerard van Westerlo, had net bijna Melkert ten val gebracht, die toen partijleider van de Partij van de Arbeid was, doordat hij een fantastisch inside portret van de Partij van de Arbeid had gemaakt. Dus op het moment in 2001 dat ik begon te kijken binnen Leefbaar Nederland, waren ze op hun hoede. En had ik het eigenlijk te danken aan een bestuurslid die ook dichter was, Ton Luiting. Ja. die toevallig een portret van mij gelezen had van Ida Gerhard, dat ik jaren daarvoor geschreven had in HP De Tijd. En hij begon, hij zei van, wil je komen op de presentatie van mijn nieuwe aforismebundel? En ik dacht natuurlijk meteen, daar is Jan Nagel. Daar is gewoon het hele bestuur van die partij. En op die manier kom ik informeel binnen. En ik had nog niet eens een rijbewijs. Dus ik ben met de bus en de trein naar Hilversum gegaan. En daar was de presentatie. En op dat moment konden ze eigenlijk niet meer mij geen hand geven. Dus het was ja, eigenlijk ontrolde zich het vanaf dat moment. Ik kon opeens mee op campagne naar Ameland met Nagel en Henk Westbroek. En zo, ja, en ik kon bij vergaderingen zitten en ik kon alle. Ze hadden een bestuursstructuur of een partijstructuur die bestond uit kleine partijbaronnen per district. Districtleiders, die ging ik ook allemaal bellen. En op die manier krijg je eigenlijk een netwerk dat steeds groter wordt. En waardoor je eigenlijk helemaal in die partij kunt gaan zitten. En dat was fantastisch, waardoor ik bijvoorbeeld vroeg hoorde over Fortuyn, die leider, partijleider zou willen worden. En ik herinner me nog dat ik hem zelf belde daarover. En dat hij helemaal hysterisch werd van, hoe komt u daarbij? En ja, bleek toch waar te zijn. In november werd hij gekozen van dat jaar. Nee, eigenlijk. Is het, ja, op die manier ben ik langzaam daarin gekomen. Het was een moment, een spannend moment, toen de breuk was van Fortuyn met Leefbaar Nederland. He, dat, want je kunt je bijna niet meer voorstellen hoe die dagen waren. Hè. Hij noemde het zelf marathondagen. Dat hij maar doorjakkerde van de ene campagnebijeenkomst naar de andere. Dat hij elke dag in alle kranten stond, op televisie was. Hij was overal aanwezig. Maar goed, dat ging mis in februari 2002... toen hij een interview gaf aan de Volkskrant, waarin hij zei dat de islam een achterlijke cultuur is. En dat was ja, natuurlijk ongelooflijk pijnlijk voor de partij en voor de campagneleider Kai van der Linden, die net naar buiten was gelopen. En ja, die avond daarna ontplofte gewoon dat eigenlijk de hele partij. Want je zag dat Fortuyn niet meer houdbaar was. De partijleiding was eigenlijk weliswaar populistisch, maar veel linkser. Dus ook voor een ruimer migratiebeleid. En ze hebben toen Fortuyn in de nacht van Fortuyn eruit gezet. En toen Fortuyn toen besloot opnieuw te beginnen, toen was het voor mij even heel veel. Want ik wist niet of Leefbaar Nederland zonder Fortuyn nog iets over, of op de een of andere manier overeind zou blijven. En toen ben ik met Menno de Galan samen gaan werken. En die heeft. Ja, samen hebben we eigenlijk beide partijen gevolgd een tijd lang. En daarna allebei ons helemaal op de LPF gestort. Omdat dat toch de winnaar werd. En Fortuyn eigenlijk alleen maar. Ja, het aantal zetels in de peilingen alleen maar steeg. En ja, en het moment van zijn dood. Waren wij eigenlijk een allerlaatste interview aan het voorbereiden met Fortuyn. En toen kregen we een telefoontje dat hij was vermoord. En toen zijn we naar Hilversum gegaan. Nou ja, goed, je blijft dichtbij. Maar het was natuurlijk voor ons ook een enorme schok. Ja. Want ineens werd ook dat hele project van een campagneboek dat we wilden maken, ook weer naar Amerikaans voorbeeld, werd een opkomst en ondergang van de politieke carrière van Fortuyn. Ja. En dat was een heel ander perspectief. Heel ander perspectief. En ineens is je hoofdpersoon dood. Ja. Nou ja, dat was natuurlijk ook een schok. Ja. Want we kenden hem een beetje. Ik bedoel, ook niet zo goed. Maar het was voor heel Nederland vooral heel erg slecht. Ja. En we zagen ook natuurlijk meteen hoe desastreus dat was met bedreigingen. Met de kogel kwam van links. Hè, dat zei de LPF, of een lid van de LPF. En je zag eigenlijk dat de sfeer in Nederland natuurlijk op ontploffen stond. En, ja. Wist je eigenlijk al toen je dit ging schrijven, of toen je dit onderzoek ging doen, want eigenlijk gaan in elk geval deze drie boeken die nu worden heruitgegeven, in de kern ook echt wel over populisme en over hoe we elkaar kwijtraken eigenlijk. Ja. Maar wist je dat al toen je daaraan begon? Was dat je insteek? Of? Nee, nou ik was eigenlijk vooral gefascineerd door dat populisme, wat je in Nederland niet gezien had. Eerder. Maar ik was op dat moment correspondent Utrecht voor NRC. En ik zat dus elke week bij gemeenteraadsvergaderingen. En de grootste partij in de gemeenteraad was Leefbaar Utrecht, met Henk Westbroek als voorman. En daar zag ik dat ontstaan. Dus ik zag dat zij met heel veel geschreeuw. Ja, je had natuurlijk dat de uiterlijke kant. Voor die tijd was het gewoon een keurige coalitie waar voorstellen gedaan werden en uitgevoerd. En een heel keurig Utrechts debat. En daarna was het ineens gescheld. De burgemeester uitschelde. Iemand een acute dwarslesie toewensen. Je zag eigenlijk dat omsloeg. En ook dat anderen daar natuurlijk van schrokken. Dus je zag ook een soort intimiderend effect daarvan in de raad. En er werd natuurlijk beleid gemaakt. Het was toch not in my backyard. Die term die is uit die tijd in ieder geval in Nederland overgenomen. Dus je zag heel erg politiek die tegen megalomane projecten was, zoals ze dat noemden. Zoals de busbaan in Utrecht of Leidse Rijn, de Vinex-locatie. Überhaupt Leidse Rijn, ja. Ja, inderdaad. Of het stationsgebied dat helemaal gerenoveerd werd. Dus die drie, wat zij megalomane projecten noemden, daar hadden ze hun, dat was hun doelwit. En daar hebben ze eigenlijk hun hele oppositie op gebouwd. En wat ik heel interessant vond, is dat toen zij zelf aan de macht kwamen in Utrecht, dus dat was in 2000, nog voor Fortuyn opkwam, toen zag je dat ze zelf al die projecten gingen uitvoeren. Zij leverden de wethouder busbaan, de wethouder stationsgebied en de wethouder Leidse Rijn. En ineens werden ze heel erg volgzaam en gingen ze eigenlijk uitvoeren wat de vorige coalitie had bedacht. En dat is in de kern ook het begin van het einde geweest, in ieder geval van Leefbaar Utrecht. Omdat in 2006 was alles uitgevoerd of stond in de stijgers en die partij kon worden opgeheven. Dus je zag dat het zetelaantal in 2006 bij de verkiezingen, omdat zij dat allemaal moesten uitvoeren? Nou ja, omdat er eigenlijk van die scherpe oppositiestem niets meer over was. En ze gewoon ingegleden waren in het establishment. Ja. En uitvoerden wat het establishment ooit bedacht had. En ja, mensen zijn natuurlijk niet gek. Als je op een oproerkraaier stemt, dan wil je er dus één hebben. Ja. En als zo iemand uit gaat voeren waar je eigenlijk tegen gestemd had, dan stem je daar de volgende keer niet meer op. Ja, dus dat heeft jou gefascineerd en dit boek of dit onderzoek doen schrijven? Ik vond in ieder geval dat vroege populisme vond ik heel interessant. Want daar vroeg je naar inderdaad. En dat zag je natuurlijk bij Fortuyn in het groot. Werd Leefbaar Nederland opgericht. En toen begon het bij hem natuurlijk opnieuw. Mm-hmm. Wat ik wel mooi vond aan Fortuyn, los van alle vooral manische of manisch-depressieve momenten waar en voortdurend voortschrijdend inzicht, hè, zag je bij hem. In de laatste 6 weken van zijn leven heeft hij wel 5 keer zijn migratiestandpunt bijgesteld. Maar wat ik mooi vond, is dat hij wel de verantwoordelijkheid van de burger, de eigen verantwoordelijkheid, heel erg benadrukt. Dus dat hij ook zei, jullie moeten achter de geraniums vandaan komen. In zalen, in... Hij sprak echt mensen streng toe. Van, ja. Het is, je moet niet alles van mij verwachten. Nee, hij maakt mensen onderdeel. Wat nu, ja, nu natuurlijk, als je kijkt naar de politiek nu, niet, ja, zo is. Of in elk geval, ja, daar is het meer laat het maar aan ons over. Ja, inderdaad. Wij redden jullie. Ja. Wil je minder Marokkanen, dan krijg je minder Marokkanen. Dat is wat Wilders letterlijk beloofde. Ja. En in feite zit heel veel van de retoriek van dit populisme meer in de reddende sfeer. Van wij laten het aan ons over, wij lossen het op. En, ja, ja. En want je hebt al een paar keer genoemd inderdaad dat je geïnspireerd bent ook door Amerikaanse manieren van journalistiek. En van, ja, hoe heb je daarvan geleerd naar dit soort ontwikkelingen te kijken? Ja, eigenlijk is het zowel politieke journalistiek. De journalistiek in Amerika is ontzettend hoog ontwikkeld, vind ik. Als je kijkt naar de New York Times en de Washington Post. Ze hebben gewoon grote onderzoeksredacties die dicht op het nieuws zitten. En zeg maar als zo'n formatie zoals die nu in Nederland is geweest, in Amerika zou zijn, dan zouden ze toch al veel meer weten van wat daar binnen kamers gebeurt. En hier zie je ook wel af en toe een heel mooi verhaal, hè, over de BBB bijvoorbeeld, van binnenuit. Maar de continuïteit van het volgen en de discipline waarop mee de macht wordt gevolgd, vind ik indrukwekkend. En daarmee is het ook echt een van de pilaren van de rechtsstaat. En ik heb me ook wel eens geërgerd bijvoorbeeld aan bijzinnetjes waarin Trump altijd voor leugenaar wordt uitgemaakt. Wat ook zo is, maar in een nieuwsbericht staat dat natuurlijk niet zo chic. Maar dat is één kant van die ik heel inspirerend vind. En de andere kant is de literaire journalistieke traditie, waar echt nagedacht is over hoe kun je een verhaal goed vertellen. En daar zijn ze al heel vroeg mee geweest, eigenlijk al in de jaren 50, 60. En hoe doe je dat dan? Ja, nou ja, bijvoorbeeld door te schrijven in scènes, hè, wat Truman Capote al gedaan heeft met In Cold Blood. Dat was de eerste non-fiction novel. Over een grote moordzaak die hij helemaal gereconstrueerd heeft. Voor die scènes heb je heel veel feiten nodig. En eigenlijk hoe meer feiten je hebt, hoe beter een scène wordt. Ook dus een mooi geschreven scène. Hoe zwaarder je soortelijk gewicht is. En al die feiten hoef je er niet in te proppen. Maar je kunt, die moeten er wel onder liggen. En de lezer moet ook voelen dat het zwaar genoeg is. Hè, dik ijs is. En het schrijft gewoon mooier. Hoe meer je weet. Maar en wel ook heel interessant als je zo, want dit is ook hoe jij schrijft. Je schrijft ook in scènes. En het leest ook echt wel als een, ja, bijna als fictie, terwijl het is gewoon, je weet dat het waar gebeurd is. Nou ja. Maar het lijkt me ook heel raar om zoveel met feiten bezig te zijn in een tijd waarin mensen bijna niet meer met feiten bezig zijn. Aangezien, nou ja, wat je zegt, ja, Trump, je kunt er wel de hele tijd achter blijven schrijven dat het een leugenaar is en dat het niet klopt. Maar ja, het doet er niet meer toe. Ja, misschien. Ja, voor in ieder geval is het inderdaad door nepnieuws soms een beetje verward. Maar feiten blijven toch gewoon bestaan. Ja. En daar hou je dan als drenkeling aan de reddingsboei. Ja, nou ja, het goede is denk ik ook om iets minder van meningen uit te gaan. Ook in de krant of in welke nieuws dan ook, journalistiek. En de feiten te halen dicht bij de bron. Want als je ze dicht bij de bron haalt en je hebt goede details, dan voel je dat het echt is. En ik denk nu even aan Trump, de grote rechtszaak tegen Trump. Over het hush money geld, het zwijggeld. Mm-hmm. Dat hij betaald heeft aan een pornoster, Stormy Daniels. Die zaak is net voltooid. En het indrukwekkende is dat er zoveel toch belangrijke feiten, kleine details, doorslaggevend zijn geweest. He, dat hij een zijde pyjama aan had, bijvoorbeeld. Of dat hij een opgerold tijdschrift in zijn hand had, waar hij mee geslagen wilde worden. Of dingen die je gewoon niet zomaar bedenkt. En hoe meer van dat soort feiten er zijn, en hoe meer vaartjes waar je uit tapt, dus hoe meer bronnen die dat ondersteunen, hoe geloofwaardiger een verhaal is. En ik denk ook de grootste onthullingen, ook nu nog in Nederland of waar dan ook, die worden zo goed gelezen of bekeken. En daar moeten veel mensen zijn die dat dus aannemen. Ja. Ja. We zitten alweer op een half uur. Oh, wauw. Ja, gaat snel, hè? Ja. Dus mocht je net inschakelen, je luistert naar Een Uur Cultuur. En ik ben Teddy Tops en naast mij zit schrijver Jutta Goris. En ik heb een bumper. Heerlijk. En we gaan jouw cultuurtiplijst induiken. Want je schrijft non-fictie, maar je bent altijd geïnspireerd ook door cultuur, door kunst en cultuur. Inderdaad vrij letterlijk bij Afri, bij het boek dat ook heruitgegeven wordt. Ja. Namelijk zeker, ja. Door Zadie Smith. Ja, inderdaad. Zij heeft gedebuteerd. Zadie Smith is een Engelse schrijfster. Eigenlijk vrij bekend. Bijna om de twee jaar weer een nieuw boek, een roman meestal, maar ook essays. En haar debuut roman heette White Teeth. En toen die verscheen, die heb ik echt verslonden. Die speelt in Noordwest-Londen. In de wijk waarin ze opgroeide. En dat was ook een migrantenwijk. Of in ieder geval was het een multiculturele wijk. En zij beschrijft drie families in die roman. En ik vond het, ja, ik werd er helemaal ingezogen, omdat het ontzettende humor zat erin. Ze beschreef scènes bijvoorbeeld bij de kapper, de Creoolse kapper. Eigenlijk elke gemeenschappelijkheid in dat boek werd in een plaats gezet. Dus bij de kapper, in winkels, in de kerk. En je kreeg eigenlijk via de blik van die drie families heel mooi zicht op die wijk. En ik dacht, wat zou het leuk zijn om dat in het echt te proberen. En zij is een geweldige schrijfster, dus ik wil me ook helemaal niet vergelijken. Maar ik was wel geïnspireerd door haar. En ik ben toen de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid ingegaan. Ik had van tevoren gekeken naar welke wijk zal ik nemen. Het moet een oude migrantenwijk zijn. En die dus misschien al in de 19e eeuw migrantenwijk was. En dat was de Afrikanerwijk. Daar waren Zeeuwse en Brabantse havenarbeiders hadden daar gewoond. En die waren in de jaren 60 en 70 door Turkse, Marokkaanse arbeiders vervangen, gastarbeiders. En er woonden ook nog Nederlanders. Die waren nu erg in de minderheid toen ik kwam. En boos daarover. En ik heb toen een Turks gezin gevonden, een Marokkaans gezin en een Nederlands gezin. Waar ik bijna 2 jaar meegelopen heb. En gekeken, zeg maar, ja, in hoogtijdagen en begrafenissen, in het dagelijks leven van de straatjongens bijvoorbeeld. Ja. Maar ook met de meisjes. Ik ben mee geweest naar Turkije in de zomer. Dus je kreeg een heel mooi beeld van dat familieleven en hoe dat zich staande hield in die wijk. En hoe kwetsbaar het was. En mijn ja, wat ik eigenlijk zag was dat zeker de families, de Turkse en de Marokkaanse families, echt met de rug naar de Nederlandse samenleving zaten. En de Nederlandse samenleving met de rug naar deze wijk. Ja. Dus het was ook ja, alsof die wijk er moest zijn om deze mensen te kunnen ergens te kunnen plaatsen. En dat was natuurlijk een vrij cynische conclusie. En ja, precies, ja. En eigenlijk heb je met deze kant, met Afri. En met de broeders van de broeders die je omschrijft in het boek over De Martelaren. Ja. En Pim Fortuyn schets je echt een heel compleet beeld van inderdaad dat populisme in Nederland en hoe dat ontstaat en hoe het in allerlei verschillende groepen in de samenleving speelt. Ja, of doordringt. Of doordringt, ja. Of ze zijn er het slachtoffer van. Ja. Het is in ieder geval een laat denk ik ook zien dat het een complex dat het echt een studie is die eigenlijk voortgezet zou moeten worden. Hè. Zowel naar het populisme, ik heb het bij Fortuyn gedaan. Mensen doen het nu natuurlijk nog. Bij Wilders is de PVV is veel moeilijker, omdat dat natuurlijk een partij zonder leden is. Maar ook daar kun je natuurlijk bij de fractie onderzoek doen. Ja, het laat eigenlijk zien dat je dit soort onderzoek zou moeten voortzetten. Ook naar groepen die nu onder vuur liggen. Net zoals wat Robert Caro doet. Ja. Nou ja, dat was inderdaad het boek wat ik had uitgezocht. Robert Caro is. Die wordt wel de beroemdste of de beste biograaf ter wereld genoemd. Dat is typisch Amerikaans. Ze vinden dan dat het eigenlijk de beste biograaf van Amerika mij is. Ook de beste cultuur. Ja, de beste van het universum. Maar goed, hij is ook wel heel bijzonder. hij is de biograaf van Lyndon Johnson. En Lyndon Johnson was Amerikaanse president tussen 1963 en 1969, na de moord op Kennedy. Ja. En hij staat in Nederland bekend als Johnson-moordenaar. In de Vietnamoorlog enorm huisgehouden. Er zijn tienduizenden Amerikanen gedood, honderdduizenden Vietnamezen. Wat hij heel mooi gedaan heeft, Robert Caro, is deze president in nu vier delen. En hij is bezig aan het vijfde deel. Hij is in 1976 begonnen. En hij heeft, heeft gewoon een prachtige eigen methode ontwikkeld waarop hij de macht onderzoekt. En dat doet hij aan de hand van het leven en werk van Lyndon Johnson. En dat betekent de slechte kanten, namelijk de machinaties van hem als senator en later als president, hoe die dingen regelde en hoe dat niet altijd even goed ging. Maar ook zijn goede dingen, namelijk dat hij de civil rights, de burgerrechten in Amerika goed geregeld heeft en eigenlijk daarmee een hele belangrijke moment in met goede antidiscriminatiewetten en de positie van zwarte Amerikanen toch enigszins verbeterd. En hij heeft ook armoedebestrijding gedaan. Maar goed, ik wilde het niet over Johnson hebben, maar Robert Caro. De methode van Caro. Ja. Ja, want Robert Caro heeft echt een geweldige aanpak in dicht bij zijn bronnen zijn. Hij is een tijd lang in Texas gaan wonen, waar Johnson vandaan komt, om te voelen hoe het was als een heel... Ja, heel mooi, een jongen uit de heuvels. En de hitte te voelen, de zanderigheid, toch afhoudende bevolking. En dat doet hij prachtig. Dat kan hij ook heel mooi beschrijven daardoor. En hij gaat sowieso... hij spreekt bijvoorbeeld de broer van Lyndon Johnson. En die is... die zegt altijd van, we hadden een geweldige familie. Het was zo fijn en iedereen was zo ondersteunend voor elkaar. En op een gegeven moment wordt de broer ziek. En dan gaat Robert Caro terug. Het is dus een oefening in doorzettingsvermogen. En dan gaat hij terug naar die broer. Hij zet hem in het ouderlijk huis aan tafel. En dat is de tafel waar elke avond aan gegeten werd. Hij kiest ook het moment dat de zon op een punt staat waarop die stond toen ze vroeger aan de eettafel zaten. En dan zegt hij, vertel nou nog eens wat er vroeger gebeurde aan tafel. En dan vertelt die broer echt een... De rillingen liepen over mijn lijf. Dan vertelt die broer... mijn vader begon te schreeuwen dat Linden niets waard is. Je bent niks, je bent een nul. En Linden schreeuwde terug. Van, en wat ben jij dan wel? Je hebt niks voor elkaar gekregen. Je controleert bussen. Nou goed, zo was de sfeer. En dit was een... Heel mooi, ja, ja, echt het doorbraakmoment. En dat zijn ook echt momenten die een journalist hebt. Ja. Ja. Robert Caro noemt zichzelf ook journalist. Dat vind ik ook heel goed. Ik bedoel, het is natuurlijk ook echt zwaar historisch onderzoek. Hij zit heel veel in archieven. Er is een hele mooie documentaire voor wie dit boekje niet wil lezen. Dit boekje heet Gaat Working. Ja, Working. De documentaire heet Turn Every Page. En die is ook nog te zien. En die laat ontzettend mooi zien ook hoe hij werkt en hoe hij samenwerkt met zijn uitgever. Dus dat vond ik ook een tip. Het werk, we gaan het delen. Alle tips zijn ook online nog terug te lezen. Dus dat ga je ook zeker doen. Gisteren ben je naar een tentoonstelling geweest in de kunsthal in Rotterdam. Ja, ja, van Richard Avedon. Ja. Richard Avedon, ook een Amerikaan. Niet voor niets, want je bent vijf jaar ben je in Washington geweest. Dus ja, nee, ergens. Zeker. Ja, ja. Mijn man Bas Blokker was correspondent voor NRC Handelsblad in Washington. En we hebben eigenlijk de afgelopen vijf jaar daardoor ook de kans gehad om veel te reizen. Ja. En daardoor kon je eigenlijk toch gemakkelijker dan vanuit hier nog dichter komen bij in ieder geval Amerikaanse cultuur en gebeurtenissen. Als je populisme wil onderzoeken dan? Ja, nou zeker. Ja. Nee, het is inderdaad Washington. Het leuke is dat Washington in ieder geval vanuit ons huis was het fietsen naar het Witte Huis, fietsen naar het Capitool. Als je bij het Capitool rondhing, dan zag je gewoon al het politieke bedrijf. Je kunt ook binnen makkelijk kijken. Ga je handen dan jeuken, denk je dan? Ja, nou ja, dat was natuurlijk heel leuk. En ik kon ook een paar keer wat schrijven. Of ik heb zelf ook de mogelijkheid gehad. En Bas natuurlijk voortdurend. Mm-hmm. Dus die was ook bij die 6 januari opstand. En dat zijn natuurlijk heftige... Op zo'n moment trilt alles op zijn grondvest. En zie je letterlijk wat dat betekent voor de democratie op dat niveau. En je zit bij het vuur. Ja. Ja, zeker. En ik vond... maar goed, Richard Avedon... Ja, we gaan het Het geldt ook voor de cultuur natuurlijk. Ja. Want wat ik altijd leuk vind is... hoe gedisciplineerd en journalistiek dit werk ook is. Je hebt altijd inspiratie uit cultuur nodig. Ja. Dus muziek en in dit geval ook fotografie. Ik hou heel erg van documentaire fotografie. Maar Richard Avedon, die zit eigenlijk daartegen aan. Die is natuurlijk echt een portret, een fotograaf. En dat zie je ook in die kunsthal tentoonstelling in Rotterdam. Wat voor beelden zien we daar? Ja, het zijn vooral zwart-wit beelden. En ze zijn alle tijden. Hij is begonnen vlak na de Tweede Wereldoorlog met werken. En heeft veel in het begin modefotografie gedaan. Dat is hij eigenlijk ook steeds blijven doen. En dat vind ik altijd een vrij statische... Ik heb er ook van genoten, hoor, altijd. Maar meer functioneel. Van, wat heeft iemand aan? Ja. En dat was... Waar kan het kopen? Ja, ja, en hij was daar natuurlijk heel bedreven ja. in. En vond mooie beelden, zoals een prachtig iconisch beeld... van een model uit 1955 met twee olifanten. Maar wat ik het mooist vond, waren de portretten. Hij is echt besloten, ik wil meer dan dit. En hij is portretten gaan maken van regisseurs en acteurs... om te beginnen, maar ook politici. Dus je ziet een hele range van dat soort oefeningen. En een van de mooiste vond ik eigenlijk... Truman Capote, die ik net al even genoemd heb. Een van de eerste New Journalists. Mm-hmm. Amerikaanse journalist en schrijver. Die op jonge leeftijd als een hele aantrekkelijke homoseksuele man... zich laat portretteren. Hij is dan 31 in 1955. En dan zie je daarnaast een portret hangen van hem... aan het einde van zijn leven. Hij is niet zo oud geworden. En ik geloof 1974 is dit. En dan zie je eigenlijk het verweer in dat gezicht. En ja, en de, ook ja, echt iemand die geleefd heeft en die, ja, die door het stof is gegaan, die het moeilijk heeft gehad. Hij heeft in zijn werkzame leven ook. Is hem ook vrij veel verweten, omdat hij in de tijd van Cold Blood... Dus twee moordenaars van dichtbij gevolgd heeft... en ook ervoor gezorgd heeft dat ze nog uit dat het doodvonnis werd uitgesteld... zodat hij het langer kon volgen. Want ik vraag me dat wel af, als je dus inderdaad... je gaat heel dicht op je onderwerpen zitten, wat is net zo'n... wat een documentaire fotograaf ook doet, een goede... en een journalist ook goed doet. Maar daardoor kun je iedereen begrijpen. Ja. Je maakt heel veel dingen begrijpelijk... die mensen misschien niet willen begrijpen. Ja, nou ja, in ieder geval... ik denk dat er een verschil is tussen... enigszins begrijpen en instemmen met... Ja. Je kunt in ieder geval laten zien hoe het ging. Ik denk dat begrijpen is voor mij al niet een woord dat ik direct gebruik. Ik wil wel heel graag weten hoe iets ging. En want ja, er is natuurlijk ook altijd een moment dat ik iets afkeur of goedkeur in mezelf. Mm-hmm, yeah. Maar ik probeer te laten zien door verschillende bronnen dat het belangrijker is dat degene die het leest of bekijkt, kan oordelen. En je kunt oordelen als je veel informatie hebt. Precies, en dat is inderdaad... En je ziet bij Avedon dat hij dat ook... Hij is gefascineerd ook door de ontwikkeling van een menselijk leven. Van het menselijk leven en ook van grootheden. He, en in feite zijn dit ook studies naar macht. He, zoals Robert Caro... zo zie je het. Nou, bijvoorbeeld heeft hij een hele mooie serie gemaakt in 1976. Dat is het jaar, of dat is kort na de Watergate-affaire. Mm-hmm. Dan is Nixon dus gevallen en is president Carter aan de macht. Mm-hmm. Of die wordt gekozen. En dan maakt hij studies van alle hoofdpersonen van de politiek op dat moment. En die studie noemt hij de family. Wat natuurlijk ook als aangeeft van het is een stolp, een politieke stolp. En dat die hangen daar dus ook. Dus daar zitten ook journalisten bij. En dan zie je ook dat sommige media dicht bij de macht altijd waren. En ook daarmee zich vereenzelvigden soms. Of bevriend waren met democraten bijvoorbeeld. Dus het laat ook. Het is een mooie maatschappijkritiek tegelijkertijd. En hij heeft steeds witte achtergronden gebruikt. En zet daar zijn geportretteerde voor. En zorgt ervoor dat ze even uit balans zijn of even op een moment, hij doet het lang genoeg, totdat ze even wankelen. Ja, nou ja, in ieder geval niet alle controle hebben. En je ziet het van Marilyn Monroe tot John Ford bijvoorbeeld. Het is een prachtige western regisseur met een ooglapje. Die gewoon duidelijk met zijn hoofd ergens anders is. Ja. En dat maakt denk ik die foto's heel... Dat is ook het allermenselijkste moment, toch? Het wankelen, het even uit je rol vallen. Ja, ja. Je hebt ook een meta-struiken met Stitch getipt. Ja. Expositie in één werk in Amsterdam. Ja, dat is een hele mooie galerie, vind ik. Of een ontzettend fijne ruimte van Julius Vermeulen. En hij is overleden begin dit jaar. En heeft in de loop der jaren prachtig... een klein museum van gemaakt. En nu zijn er nog... Dit is een van de laatste tentoonstellingen die hij nog heeft voorbereid. En het is een ontzettend grappig... als je binnenkomt zie je allemaal hele kleine jasjes en jurkjes hangen. Waarin daar stel je meteen een mensje bij voor op die maat. Het is ook net geen pop, het is geen Barbie. Het is heel grappig dat daar een soort tussenmaat in zit. Maar ze zijn op schaal gemaakt. En het zijn eigenlijk allemaal vergeten handwerktechnieken. Dus het zijn hele mooie Angora-jasjes. En je zou er... Ja, ik had er al meteen drie uitgezocht die ik zelf al had willen hebben. Jasjes en jurk. Maar er zijn steken bij gebruikt die eigenlijk in onbruik zijn geraakt. Dus borduren, maar ook stoppen van sokken. Mm. Of het maken van een gat. En dat maakt het ontzettend voorstelbaar. En het is eigenlijk... Een soort kritiek op fast fashion. Dus het weggooien van goedkope kleren. Meta Struiken was zelf ontwerpster. En dat is ze dus nog. Maar in de jaren 90 ontworp ze couture. En nu is ze echt... zoekt ze echt naar duurzame middelen. En, ja, mooi, want het is ook eigenlijk een kritiek op iets... een actueel thema... in een ander jasje. Ja, maar ik bedoel meer, het is eigenlijk net zoals dat fotografie dat kan doen... Of een essay dat kan doen, is het ook een manier kritiek. En dan zo mooi uitgevoerd dat het ook als kunstwerk... Ja, precies. Mooi is, inderdaad. Ja. Muziek heeft ook een rol in jouw schrijven. Als jij schrijft, dan luister je graag naar muziek. Ja. Nee, ik ben inderdaad... Ik hou heel erg van herhaling. ik weet niet of je dat zelf wel hebt als je iets schrijft. Maar je kunt niet alles hebben aan muziek. Zeker niet. Dus ik kan geen tekst hebben. Als er tekst in zit, dan raak ik afgeleid. Ja. Nee, ja, dat is waar. Dat heb ik denk ik ook. En, of ik moet het weer 100.000 keer gehoord hebben. Ja. Maar het is in ieder geval zo dat ik muziek heb... uitgezocht, althans die ligt me heel erg, van Saskia Langhorn. Ja. En het is een. Het mooie is dat zij. Ze zit eigenlijk in een moderne muziek, dus deels experimenteel. Ook een beetje tegen de jazz aan. Miles Davis doet me eraan denken. Het is eigenlijk een enorm mooie sfeermuziek, vind ik. Veel series. Ja, en ze heeft wat ik er zo mooi aan vind, is dat je het gevoel hebt van een nazomermiddag. Dat je buiten fietst en je hoort klanken uit een open raam. Zullen we dan zomer kiezen? Ja, is goed. Als we nu over nazomer. We hebben het raam opengezet. We gaan even een fragmentje van Zomer luisteren. Ja. zomer. Ik voel hem wel. Ja. Van componist Kate Moore. Ja, uitgevoerd dus door Saskia Langhorn. En het album heet Dances and Cannons. Ja. Moet iedereen gewoon gaan luisteren en daarna en dan tijdens lekker schrijven. Ja. Je hebt ook de film Heer getipt. Dat vond ik ook nog wel prachtig. Laten we daarmee afsluiten, want dat vond ik zo'n mooie... Ik heb alleen de trailer kunnen zien, maar ja. Wauw. Ja, kun je heel zeker. Kort, ja. Kort vertellen nou, het is een film van een Belgische regisseur, Bas de Vos. Hij speelt in Brussel, maar hij kan eigenlijk overal spelen. Het is echt een stadsdrama. En dan wel de randen van de stad, namelijk de natuur. Stukjes natuur tussen op rangeerterreinen. En twee mensen die elkaar in die natuur ontmoeten. En met ballast van eigen problemen of eigen leven. Het is echt het leven gezien vanuit die twee mensen. Eentje uit Roemenië en een vrouw met Chinese wortels. Die elkaar eigenlijk in de details van de natuur vinden. En het is zo mooi. Het zit heel dicht, ja, en het zit heel dicht op die mensen. Net als jouw boeken en jouw werk doet. Voor de rest van de tips moet iedereen online gaan kijken. Want we zijn alweer doorheen. Ja. Heel erg bedankt, Jutta Goris. En ga die boeken vooral lezen, want die zijn mooi heruitgegeven. Dit was een Uur Cultuur. Morgen heb ik Tierno Kimono te gast. Heb een heel goed cultureel weekend. Dank Jutta. Dit was een Uur Cultuur. Ik was en ben Teddy Tops. Kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Nu in Museum Voorlinden. Kom genieten van de verbluffend realistische sculpturen van Ron Hewick. De beeldhouwer met een waanzinnig oog voor detail. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes. Vol unieke winkels en boutiquejes. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Veel plezier met testen. Nu te zien in Singer Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Hard werken, hè? Zo'n bijbaantje. Voor 160 miljoen kinderen is werk geen extraatje. Ze moeten noodgedwongen werken voor hun bestaan, vaak onder extreme omstandigheden. Tijdensom strijd tegen kinderarbeid. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Tijdensom. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl.